कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। नव पंकजनाभाय नव पंकज मालिने नव पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। वंशी विभूषितकरान्नवनीरनाभात् पीतांबरागरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्दरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमृतत्वमहं न जाने। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज भगवान के भक्त का एक चरित्र कह रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन कृष्ण श्यासित तथा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कृष्णचंद्र भगवान का एक सखा भक्त हुआ है, जाति का ब्राह्मण, ब्राह्मण में कैसा ब्रह्म को जानने वाला उत्तम ब्राह्मण, इंद्रियों के पदार्थों से विरक्त शांत वृत्ति वाला शुद्ध ब्राह्मण था, भगवान का था मित्र। नाम था उसका सुदामा। गरीब स्थिति थी, भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करता था, मगर प्रभु की लीला है, भिक्षा भी कभी मिले और कभी न मिले, ऐसी दशा में बाल बच्चे जब भूखा मरते हैं, रोते हैं तो माता के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैया भूख लगी है। अब बिचारी मैया जहां घर में अन्न नहीं, प्रकार बालकों को संतोष करे, विचार करे कि मैं पतिराज से कुछ कहूं, विचार आ जाए कहूंगी तो महाराज क्या करेंगे बेचारे, फिर भिक्षा के लिए जाया है, भिक्षा मिली नहीं तो ये क्या करेंगे। परंतु जब कभी स्त्री पति के सामने किसी प्रकार की घर चिंता की बात करे तो महाराज ये कह दिया करते थे, देवी तू चिंता क्यों करती है, मेरे मित्र कौन है तू जानती है, मेरे मित्र भगवान लक्ष्मी के नाथ द्वारिकाधीश है, हमारे क्या कमी है, जब हमारे भगवान मित्र हैं। मगर महाराज उस बिचारी को संतोष कैसे हो, भगवान मित्र है, भगवान के पास आप जाते नहीं कभी, तो भगवान आपके दरिद्र को दूर कैसे करे। इसलिए स्त्री ने विचार किया कि मैं प्रार्थना करूं महाराज, पतिव्रता पतिम्प्राह मृणायता पदनीन सा दरिद्रा सीदमाना सा दीपमानाधिगम्य च। पतिव्रता सुदामा जी की स्त्री अपने पतिराज से दरिद्र से दुखी हुई थी कि प्रार्थना कर रही है, ननु ब्रह्मन् भगवत सखा साक्षात् पदे ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान् सात्वतर्षभ। नाथ आपके मित्र हैं भगवान लक्ष्मीनाथ द्वारिकाधीश, ये पति भगवान आपके मित्र हैं, तो आप द्वारिका पधारे, अब उनसे प्रार्थना करें, मनु भगवान जाते ही आपके दरिद्र को दूर कर देंगे, क्योंकि भगवान ब्रह्मण्य ब्राह्मणों के परम भक्त हैं और शरणागत वत्सल भगवान हैं। लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल श्रवण कुंडल अरु मुकट धरे मात हैं, ओढ़े पीत बसन और गले में बैजयंती माल, शंख चक्र गदा रूप पद्म लिए हाथ हैं। कहा नरोत्तम संदीपन गुरु के पास, तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं। द्वारिका के गए हरि दारिद्र हरेंगे पीर, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। प्राणनाथ भगवान वो तीन बंधु कमलनयन पीतांबर धारी आप पधारो, वो आपके दरिद्र को जरूर अवश्य दूर करेंगे, क्योंकि अनाथन के नाथ हैं भगवान। महाराज बहुत सी प्रार्थना की पत्नी ने, मगर सुदामा का है इतना संतोष था सुदामा घरे में, परिपूर्ण संतोषी ब्राह्मण। स्त्री ने बहुत कहा मगर सुदामा के घरे में जाने की इच्छा नहीं हुई। उसने कहा कि तय तो कही नी की, ये बात हित ही की, रीति मित्री की नित प्रीति सरसाइए, चित्त के मिले ते वित्त चाहिए परस्पर, मित्र के जो जीविए तो आपहु जिमाइए, वह महाराज जोरी बैठ रहे समाज भूप, कहा यह रूप जाए कहा सक जाइए, सुख दुख सब दिन काटे ही बनेंगे भूल, विपत्ति परे पे द्वार मित्र के न जाइए। सुख दुख जो है ये प्रारब्ध का भोग है, ये तो भोगने से छूटेगा, भगने से कभी नहीं छूटता। यदि मित्र तो मित्र हैं हमारे वह, मगर महाराज उनके द्वारा जाकर के उनको क्यों कष्ट देना चाहिए। मेरा तो निश्चय है कि चाहे जितनी विपत्ति हो जाए, विपत्ति के समय में मित्र के दरवाजे नहीं जाना चाहिए। क्यों? शिक्षा का है सागर जग को, पियता को कहा अब देती है शिक्षा, शिक्षा का है सागर जग को, पियता को कहा अब देती है शिक्षा, जे तप के पर लोक सुधारत, संपत्ति की जिनको नहीं इच्छा, मेरे ही ये हरि को पद पंकज, वारह हजार लो देख परीक्षा, ओरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। देवी अपने धन से क्या करना है, ब्राह्मण का धन तो केवल भिक्षा है, भिक्षा से निर्वाह हो जाता है, अंत भव चिंतन होता है, समय निकलती जाती है, फिर वहां क्यों जाना चाहिए, मेरी इच्छा जाने की नहीं है। सुनकर के पतिव्रता ने कहा प्राणनाथ वो भिक्षा ही तो नसीब नहीं होती है, पूरी भिक्षा ही तो नहीं मिलती है, यदि भिक्षा और पूर्ण रूप से मिल जाए तो मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहती, मगर महाराज भिक्षा ही तो नहीं मिलती है, आप पधार। सुदामा के हृदय में बिल्कुल विचार नहीं जाने का। आखिर में उसने कहा प्राणनाथ जब आप पुस्तकें लेके बैठते हो तब कहते हो स्त्रियों के ये धर्म है, स्त्रियों के ये धर्म है, पतिव्रताओं के ये धर्म है, स्त्रियों को ऐसे करना चाहिए, इस प्रकार रहना चाहिए, यूं करना चाहिए, तो महाराज जितने दुनिया में धर्म है वे सारे के सारे धर्म स्त्रियों के पीछे पड़े हैं या कोई पुरुष का भी धर्म है। महाराज मैंने स्त्रियों के धर्म तो बहुत सुन ली, मगर आज अब कृपा करके हमें आप पुरुषों के धर्म सुनाई, क्यों पुरुषों के धर्म है कि नहीं। सुदामा जी ने कहा भाई धर्म तो सबके होते हैं, पुरुषों के क्यों नहीं है, बोल बताइए महाराज कौन से धर्म पुरुषों के। उन्होंने कहा कि पुरुष का धर्म है कि अपनी पत्नी को प्रसन्न रखे और अपनी शक्ति के अनुसार उसकी इच्छाओं को पूर्ति करे। दो बात कहते ही उसने कहा बस महाराज अब ज्यादा सुनने की मेरी इच्छा नहीं, सुन लिया मैंने। बात यह है कि स्त्री को प्रसन्न रखे और शक्ति के अनुसार उसकी इच्छाओं को पूर्ति करे, तो महाराज आपकी शक्ति के अनुसार ही मैंने प्रार्थना की है कि आप द्वारिका पधारे और भगवान के दर्शन करिए, इसमें तो कोई आपकी शक्ति के बाहर की बात नहीं है, और मैं इतने में प्रसन्न हो जाऊंगी, बस बड़ी राजी हो जाऊंगी कि आप भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करिए। ये जब बात सुनी सुदामा ने, विचार किया सुदामा ने, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम इति संचित्य मनसा गमनाय मतिन्दभे। अयम ही परमो लाभ, महाराज सुदामा जी ने विचार किया कि ये सबसे बड़ा भारी परम लाभ है, भगवत दर्शन के समान संसार में कोई लाभ नहीं है, तो भगवान श्याम सुंदर द्वारिका भी इसके दर्शन हो जाएंगे, इससे ज्यादा संसार में लाभ क्या हो सकता है। वह बाबा बिचारी ने बड़ी अच्छी प्रेरणा की भगवत दर्शन के लिए, अब जरूर चलना चाहिए, अवश्य चलना चाहिए, भगवान का दर्शन, भगवान का दर्शन हो जाएगा, परम लाभ मिल जाएगा, इस प्रकार विचार करके परम निश्चय कर लिया जाने का। मगर सुदामा को फिर एक बात याद आ गई, रिक्त स्तन पश्येद राजानं देवतानं गुरु, राजा के देवता के और गुरु के सामने जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा ने कहा, देवी भगवान के लिए कुछ भेंट भरने के लिए हो तो ला, क्योंकि भगवान के सामने जाऊंगा मैं, खाली हाथ कैसे जाऊं, क्योंकि भगवान देवताओं के तो देवता है, पर कृष्णम बंदे जगत गुरु और गुरुओं के गुरु हैं, साक्षात जगत के गुरु हैं भगवान, तो उनके सामने मैं जाऊंगा तो खाली हाथ जाना मैं नहीं चाहता, कुछ ला के दे, है कुछ घर में भगवान की कृपा से। उन्होंने कहा, महाराज घर में क्या कमी है, आप जैसे कमाऊ बैठे हुए हैं, सब प्रकार का आनंद है, देवी जब तो फिर ला के देगी तो ही जाऊंगा। उन्होंने कहा, अच्छी बात महाराज। अब पड़ोसन के पास गई, जाकर के कहा, जी देवी हमारे प्राणनाथ द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं, सो कुछ भगवान की भेंट के लिए हो तो दो। उन्होंने पृथक तंत्र जो चिड़वे होते हैं ना, उनकी कड़ी चार मुट्ठी दे दी, लेकर के घर में आई, फटा पुराना कोई चिथड़ा था, सात फुट करके वो पोटली बांध और पति को दे दी, महाराज ने पसा लिया। सुदामा को क्या लेना था, वही पोटली खाक में दबा ली, हाथ में एक लठिया ले ली, लोटा और डोर कंधे में डाल लिया, एक हाथ में माला ले ली और द्वारिकाधीश की जय कह करके और महाराज विदा हो गया। ध्यान धर मन में गिरधर को, ध्यान धर मन में गिरधर को, सुदामा चले मित्र घर को, सुदामा चले मित्र घर को। भगवान गोधननाथ का ध्यान करके सुदामा अब महाराज भगवान अपने मित्र हैं उनके घर के प्रति विदा हो गए, रवाना हो गए। अब जा रहे घर के बाहर निकले, हाथ में माला है, मुख से भगवान नाम का उच्चारण होता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार भगवान का नाम का उच्चारण हो रहा है, सुदामा जी महाराज चल रहे हैं, परंतु महाप्रसाद तो न जाने महाराज को कितने दिन पहले मिला होगा, पग अगाड़ी रखते हैं पीछे पड़ता है, अगाड़ी धरते पांव पीछे पड़ रहा है। इस प्रकार करते करते प्रातः काल जो घर से निकले, शाम तक नगर के बाहर पहुंच, पहुंच करके एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे लठिया रख दी, पोटली रख दी, लोटा डोर रख दिया, माला लेके बैठ गए, भगवत चिंतन हो रहा है, भगवान नाम का जप चल रहा है, भगवान का ध्यान हो रहा है, मानसी ध्यान भगवान के ध्यान में मग्न हुए, आनंद से भजन करते करते निद्रा देवी जब आने लगी, वही भगवत चरणारविंद का ध्यान करते हुए सो गए महाराज लठिया और पोटली का सहारा देकर। रात्रि व्यतीत हो जाती है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, रामा जी उठ के वहीं बैठ जाते हैं, भगवत ध्यान होता है, चिंतन होता है। तो महाराज रात्रि में क्या हुआ है कि भगवान की आज्ञा गरुड़ जी को, ये गरुड़ जो हमारे रास्ते आए उसको जल्दी पहुंचा। महाराज जहां सो रहे थे सुदामा जी, गरुड़ जी महाराज ने कृपा जी वहां से उठा करके द्वारिका के बिल्कुल सन्निधि में एक भी वृक्ष था उसके नीचे ले जाके सोया थे। अब सोए तो महाराज से यहाँ इधर अपने गांव के वहां एक वृक्ष के नीचे, और रात रात में महाराज गरुड़ जी ने पहुंचा दिया द्वारिका के सन्निधि में। प्रातः काल वही वो उठ के बैठ गए, भगवत चिंतन करते हुए प्रातः काल सूर्योदय हुआ। सूर्योदय होते ही आप उठ करके अगर देखते हैं तो नगर कैसा दिख रहा है, सुवर्ण का नगर है, मानो द्वारिका को याद, सुवर्ण के नगर अर्थात महलों को देखकर दृष्टि चकचौंध भई, देखत सुवर्ण मई, एक ते एक सरस द्वारिका के भवन है, पूछे बिना को काहू सोन करे बात, तहां देवता से बैठे साधी साधी मौन है, देखत सुदामा धाय पुरजन गहे पाए, कृपा करी कहो विप्र कहां के गौन है। तब सुदामा कहते हैं धीरज अधीर को, धीरज अधीर के हरण पर पीर के, बताओ बल वीर के महल यहाँ कौन है। अरे भैया अधीर को धीरज धराने वाले और पराया की तीर हरण करने वाले बलराम जी के भैया लाला कन्हैया का महल कौन सा है। कहा महाराज उस सामने जो जोड़ी दिख रही है और संतरी टहल रहा है बस वही श्याम सुंदर भगवान का दरबार है, हरी आप, आपके और कन्हैया के क्या संबंध है। उन्होंने कहा भैया मेरे मित्र हैं कन्हैया। सुनकर के लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं, तो ये भगवान के मित्र हैं। अब सुदामा जो अगाड़ी बढ़े जहां संतरी टहल रहा था, सुदामा खड़े हो गए रथिया का छोड़ी के सहारा लगा करके, और भरत खड़े हैं क्योंकि हिम्मत नहीं होती उस संतरी को बतलाने की। गरीब आदमी हरेक को बतलाने में भी हिचकता है, न जाने क्या कह देगा, खड़े रहे। संतरी ने देखा कोई गरीब है, भूखा है, सदावत के लिए आया है, मामला क्या, पूछो इससे। पूछा कौन है, बस कौन प्रश्न करते ही पूछते ही तो हिम्मत हो गई। सुदामा कहते हैं विप्र सुदामा नाम कृष्ण है मित्र हमारे, मित्र मिलन हो आज आयु हरिद्वारे, अब विनती इतनी सुनो अहो पवरी तुम चतुर नर, कहो जाय गोपाल ते करो सुदामा द्वार पर। ने कहा भैया जाति मेरी ब्राह्मण है, सुदामा मेरा नाम है, पर श्री कृष्ण भगवान हमारे मित्र हैं, मैं उनका मित्र हूं। हे पवरी, हे पहरेदार, आप बड़े चतुर हैं, जाके भगवान श्याम सुंदर से कह दो कि आपका मित्र सुदामा दरवाजे पे खड़ा है, ये समाचार कह दो भगवान से। सुनते ही पहरेदार को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने विचार किया, देवराज को दर्पण ही जो मित्र कहावे, व्यास देव जो विष्णु रूप शीश नवावे। इंद्र की तो मजाल नहीं कि मुंह से कह सके कि मैं भगवान का मित्र हूं, और वेदव्यास जी साक्षात भगवान का जो अवतार है वह भी जब यहाँ पधारते हैं तो भगवत चरणारविंद को भी नमस्कार करते हैं, वे मित्र नहीं कहते। ये दरिद्री भिखारी कहता है कि मैं मित्र हूँ, और इसके कहने से मैं भी भगवान से जाके कह दूं कि प्रभु आपका मित्र आया है, और भगवान यदि बाहर पधारेंगे तो इसको देखते ही देव देखे और यात्रा पूरी हो, भगवान कहेंगे मूर्ख, अरे ऐसे मेरे मित्र होते हैं दरिद्री, तेने मेरे को आकर के मित्र का नाम ले लिया, तो कहीं भगवान मेरे को मूर्ख समझ करके और इस नौकरी से निकाल दें। भैया ये नौकरी फिर कम मिलने वाली भगवान के दरबार की, अब मैं जाके मेरी नौकरी से क्यों हाथ धो बैठू। इस प्रकार उसके मन में विचार आया कि मैं तो नहीं कहूंगा जाके, मगर महाराज वह कोई मामूली मनुष्य थोड़ा ही था, भगवान के दरवाजे पे रहने वाला भगवत पार्षद था। भगवत पार्षद उसके हृदय में दया देवी मोट पड़ी, विचार किया कि यदि मैं जाके भगवान से कह दूंगा और भगवान श्याम सुंदर बड़े कृपालु दयालु आकर के इस बिचारे दरिद्री दुखी को अपनी कृपा दृष्टि से देख लेंगे तो ये तो सदा के लिए निहाल हो जाएगा, इसका तो सदा के लिए दुख मिट जाएगा, चलो मेरी एक नौकरी की बलि लग करके और एक इस बिचारे ब्राह्मण का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, ये सुखी हो जाए तो बड़े हर्ष की बात है। इस प्रकार हिम्मत करके फिर भी विचार किया कि मेरा कर्तव्य भी है कि जो दरवाजे पे आके कहे वह समाचार प्रभु को जाकर सूचित करना चाहिए, ये द्वारपाल का कर्तव्य होता है। तो अपने कर्तव्य को संभाल कर और महाराज परोपकार की भावना से बढ़ावा अगाड़ी भगवान कृष्णेन्द्र आनंद कंद भोजन करके विराजमान हुए पर्यंक में और माता रुक्मणी जी ला करके और प्राणनाथ प्रभु को तांबूल त्रयोदश मुनि दीरा दिया हाथ में, भगवान वो तांबूल लेकर के अरोगने की तैयारी कर रहे थे, इतने में महाराज वो द्वारपाल जा पहुंचा। हाथ जोड़ ठाढ़ो भयो बोजो शीश नवाय, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। मन में उसने पहले विचार कर लिया कि मैं मित्र यदि कहूंगा भगवान का तो कहीं मेरी नौकरी चली जाएगी, तो मित्र का तो नाम नहीं लेना है। तो महाराज रास्ते में उसने ऐसा विचार कर लिया कि कहीं मित्र का नाम न आ जाए, इस युक्ति से भगवान को सूचित करना है। तब वो कह रहा है भगवान, शीश पगान जगातन पे प्रभु जान कुआ ए बसे के ही गामा, धोती पटी सिलटी दुपटी अरुपा उपा नहीं सामा, द्वार खरो दुज दुर्बल दे खरयो चकसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयालु खुदा मरुआपनुना मन बतात सुदामा। भगवान के सामने जाकर उस द्वारपाल ने इस ढंग से कहा कि जहां कहीं मित्र का नाम न आ जाए, तब सिर पर तो उसके पगड़ी नहीं है, अंग में अंगड़की नहीं है और वो रहता कहाँ है ये मैं नहीं जानता, फटी हुई धोती है और एक फटा हुआ महज अंगोछा है और पांव में पगड़ की तो मैं जानता हूं जन्म भर में उसने कभी पहनी नहीं, दुर्बल है बिल्कुल दुबला है हड्डी पसली का आदमी और आपके दरवाजे पर वो खड़ा होकर के चकचौंधा सब देख रहा है और दीन दयालु का धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है प्रभु, बस प्रभु के कानों में सुदामा ये तीन अक्षर पढ़ने ही थे, बस सुनत सुदामा नाम नाथ शुभ घरी गुनी है, बहुत दिन ते आज मित्र आगमन सुनी है, कर वीरी करपूर पान करते डारी है, रही न सुध पट पीत पान ही पग छारी है। सुनो तो सुदामा ना, सुदामा ऐसा नाम सुनते ही भगवान ने विचार किया कि आज की शुभ घड़ी है, आज का सोने का सूर्य उदय हुआ है, आज का दिन बड़ा भारी मंगल दिन है, करे कितने दिनों से मित्र का आगमन सुना है, भगवान के हाथ में जो पान की बीड़ी थी वही गिर दी, अब महाराज भगत की शुद्धि नहीं, पीतांबर की शुद्धि नहीं है, प्रेम में मग्न होकर के भगवान अपने मित्र के लिए दौड़ते ही जा रहे हैं। दौड़ते हुए जब भगवान पधार रहे हैं, प्राणवास चकित हो गया, दास दासी सब चकित हो गए, प्रभु कहाँ पधार रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो भगवान बस दूसरी बात नहीं निकलती भगवान के मुखारविंद से, मेरो मित आयो अरि, मेरो मित आयो अरि, मेरो मित आयो अरि, मेरो मित आयो, अरे मेरो मित्र आयो है, मेरो मित्र आयो, अरे मेरो मित्र आयो, अरे मेरो मित्र आयो, बस यही बात कहते हैं। भगवान पधार रहे हैं महाराज, बाहर बाहर जाकर के सुदामा दरवाजे के सामने सड़क के ऊपर खड़ा था, पब्लिक रोड इधर से इधर रास्ता जा रहा है, राज सड़क है वो, राज सड़क के ऊपर जब खड़ा है महाराज सुदामा, भगवान श्याम सुंदर को जाते ही लिपट गए अपने मित्र से, मित्र सुदामा भी प्रभु से लिपट गया, भगवान श्याम सुंदर मग्न हो गए महाराज सुदामा को देखकर लिपट करके, और महाराज इतने प्रेम में मग्न हो गए कि नेत्रों में दोनों मित्रों के अश्रुपात की धारा चलने लगी, कंधे से कंधे मिला करके मिलने लगे। अब महाराज उनके कंधे पर उनके नेत्रों के पानी का अभिसिंचन होता है, उनके कंधों पर उनके नेत्रों का अभिसिंचन होता है, इस प्रकार सर को भगवान लेकर के स्तब्ध हो गए, खड़े हो गए, मग्न हो गए, आनंद में मग्न हो गए, भक्त भगवान को पाके मग्न हो गया और भगवान भक्त को पाके मग्न हो गए, दोनों भक्त और भगवान की मिलन देख करके लोग बाग खड़े हो गए, लोगों को पहचान नहीं कि ये कौन है गरीबी जिसको भगवान लेके खड़े हुए हैं, जहाँ भगवान सड़क के बीच में खड़े हैं, अब उनको उल्लंघन करके कौन जा सकता, सिपाही लोग चारों तरफ खड़े हो गए, जहाँ के तहाँ लोगों को रोक दिया, अब महाचोर तक भीड़ लग गई है, रास्ता बंद हो गया है, बड़ी भारी भीड़ लगी हुई है, मेला लग गया है, अब किसी को पहचान नहीं, लोग बात परस्पर में बात करते हैं ये है कौन जिसको भगवान इस प्रकार लेके खड़े हुए हैं, कोई उसको पूछता है आप जानते हो, वो कहते हैं मुझे पता नहीं, वो कहते हैं क्या आप जानते हो, मुझे पता नहीं, किसी को पता नहीं, पता या तो भगवान को या भक्त को पता, दूसरा कौन जान सकता है। आगे में महाराज भगवान के प्यारे उद्धव और क्रूर आते आ रहे हैं, उधर से भीड़ देख करके पूछा कि मामला क्या है, तो महाराज मामला क्या क्या है, भगवान श्याम सुंदर आज एक किसी दरिद्री को लेकर के खड़े हैं, महाराज खड़े बहुत देरी से खड़े हैं, कितनी देर हुई, बोले 3 घंटा हो गई, पहर हो गई एक, सो महाराज देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन ऐसा आया कि जिसको भगवान लेके खड़े हैं, आते ही लगा कि तो महाराज एक बिल्कुल दुर्बल ब्राह्मण, हाँ बिल्कुल हड्डी पसली का आदमी है, उसको भगवान लेके खड़े हुए हैं। हाँ विचार किया उद्धव या क्रूर जी ने, ये कोई भगवान का प्यारा भक्त है, भगवान मस्त हो गए हैं और ये भक्त भी मस्त हो गया, तब महाराज अक्रूर जी और उद्धव जी ने आकर भगवान के हाथों को पकड़ करके और इधर सुदामा के हाथ पकड़ अलग अलग किया कि प्रभो बिचारा यदि थका मांदा कितनी दूर से आया होगा तो ये भूखा प्यासा होगा, थका हुआ है तो भीतर ले जा करके बिठाओ, अर्थात इसको भोजन करवाओ, थकेला उतारो, वो तो बात नहीं, यही लेके आप खड़े हो गए, पधारिए भीतर। भगवान विचार किया बड़ी अच्छी बात, अब सुदामा का हाथ पकड़ लिया, भीतर पधार रहे हैं, सुदामा के पैर से लगा करके मस्तक पर्यंत सुदामा के शरीर की आकृति को भगवान देखते हैं, नेत्रों में अश्रुपात आ रहे हैं, बड़े प्रेम के साथ में भगवान भीतर जा करके वो महाराज सैया बिछी फेर निभाया सैया दांता रुक्त परिच्छद, जिस सैया से कैसी उपमा है, दूध के झागों के समान श्वेत सैया है और पलंग के सुवर्ण के पाए हैं, उनमें रत्न जटित हुए थके हैं, भगवान उस पलंग पर बैठा करके सुदामा को नीचे एक चौकी रख देते हैं, सुवर्ण की चौकी, ऊपर एक सुवर्ण की परात रख करके सुदामा के चरण रख दिए, उसमें आप नीचे विराजमान हो गए, और रुक्मिणी जी को इशारा हुआ जाओ गर्म जल लेकर आओ, अर्थात ब्राह्मण के चरण धोना है, रुक्मिणी जी तो भीतर जाते हैं गर्म जल करने के लिए, गर्म जल करके लाओ, प्रभु ने विचार किया कि जब तक गर्म जल होता है रुक्मिणी जी लाएंगे वहां तक इसके चरण की रज को तो मैं साफ कर दूं, तो भगवान क्या करते हैं कि उनके चरण की नीचे की तलवे हैं उनको इस प्रकार हाथ से उसकी रज को झलकाते हैं, तो महाराज सुदामा के चरण तो ब्राह्मण के चरण जो महादेवा तो फटी हुई है और चारों तरफ कांटों की पंक्ति बैठी हुई है। भगवान श्याम सुंदर के कोमल हस्त इनके ऊपर फिरते हैं, परंतु महाराज भगवान के हाथ में वो चल चुभ रहे हैं। भगवान ने ऐसी दुर्दशा देख करके सुदामा की और भगवान कह रहे हैं, ऐसे बिहाल बिबाइन थे पुन कंटक जा लगडे पग जोये, हाय महा दुख पाए सखा तुम आये इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जलसो पग धोए। भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधी सुदामा की ऐसी दुर्दशा देख करके भगवान का हृदय हिल गया। सुदामा से कह रहे भगवान, कह रहे सुदामा भैया तुम बहुत कष्ट उठाया तुमने, और इतने दिन कहाँ रह गए तुम, इतने दिन क्यों खो दिए, जल्दी क्यों नहीं आ गए। इस प्रकार भगवान कहते कहते भगवान के नेत्रों में से अश्रुपात की जो धारा चली, सुदामा के चरणों को धो दिया और रुक्मिणी जी ने ला करके जल रखा, मगर उसको तो पहले हाथ ही नहीं लगा। पहले तो भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा के चरण के प्रक्षालन किया, बाद में महाराज वो जल कर्म जल से धो करके चरणों को पहुंचा, अपने हाथों को धोया, अपने हाथों को पहुंचकर चंदन का कटोरा रुक्मिणी जी ने ला के सामने कर दिया। उठाकर भगवान के लाद पर हम चंदन लगा रहे हैं, चंदन की खोल निकाल रहे हैं, चंदन की क्या खोल निकाल रहे हैं, मानो अपने नखों से उस चंदन को लगा करके चीर रहे हैं। क्या चीर रहे हैं भगवान, कि ललाट के ऊपर जो ब्रह्मा ने लिखा है महाराज दरिद्रता का अंक, भगवान मानो उस दरिद्रता को मिटा रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर ने चंदन लगा करके पुष्पों की माला पहनाई, अब महाराज पुष्पों की माला पहनाए करके बड़े आनंद से आरती उतारी, आपने प्रणाम किया। अब महाराज ऐसे समय पर आ जाती बाकी की जो स्त्रियां थी रानियां 16107, उनके महलों में खबर पहुंची भगवान के दो एक कोई मित्र पधारे हैं रुक्मिणी जी के भवन में। उनने विचार किया भाई भगवान के जो मित्र हैं तो कोई बड़े आदमी हैं, इन श्रृंगार से चलेंगे तो बात ठीक नहीं, तो चलो अच्छे अच्छे श्रृंगार करके, बहुत अच्छा श्रृंगार करके सब झुंड का झुंड मिल करके आती है। आकर के अगर ये देखे तो भगवान तो इस दरिद्री को बिल्कुल मरे दुबले मनुष्य को ऊपर बिठाया है, उसकी पूजन कर रहे हैं, सबको बड़ी हंसी आती है। भगवान श्याम सुंदर जब प्रणाम करके एक तरफ हटे, रुक्मिणी आदि रानियों को इशारा किया कि जिसको मैं प्रणाम करता हूँ तुम भी प्रणाम करो। तुम्हारा उस समय में सामने आते हैं रुक्मिणी जी, प्रणाम करते हैं। सुदामा जी ने देख लिया था घर में आए तब कि भगवान की पत्नी है, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दिया। रुक्मिणी जी दूर हो गए, इतने में सत्यभामा जी आ गए। सत्यभामा जी आए तो महाराज सुदामा ने इशारा करके भगवान से पूछा कि महाराज ये किनके घर वाले हैं, तो भगवान ने कहा कि हम अपने ही हैं। ये तो ने देखा महाराज ने दो विवाह किए हैं, फिर महाराज आशीर्वाद दिया पुत्रवती सौभाग्यवती भव, इतने में जाम्बवती पधार गए, बोले ये तो बस अपने ही हैं। ये महाराज तीन तीन ब्याह, फिर चौथे आ गए, और अब की अरे भैया आप नहीं पूछो मत, अब 10 आई 20 आई पुत्रवती सौभाग्यवती पुत्रवती सौभाग्यवती भव। कहते कहते बेचारे ब्राह्मण का मुंह दुखने लगा, छोड़ा उसने पुत्रवती तो सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती कहना शुरू किया। 50-60 आई उतने में तो सौभाग्यवती छोड़ा भवा भवा करने लग गए। आखिर में पूछा महाराज से कि प्रभु पीछे कितनी रही है, भगवान ने कहा भैया 16108 है, अभी तक तो पूरी 100 ही नहीं आई है। ने कहा बाबा ये आशीर्वाद मेरे से नहीं दिया जाएगा, मैं सबको एकत्रित ही आशीर्वाद दे देता हूँ। प्रकार कह करके बाद में सब रानियों ने प्रार्थना की प्रभु से, भगवान यदि आपके मित्र हैं हे प्राणनाथ, हमारे घर इन ब्राह्मण का भोजन तो एक एक दिन होना चाहिए। भगवान ने कहा भैया बात ठीक है सुदामा, क्यों क्या कह रही है, भोजन एक एक दिन होगा सबके घर में आपका। उन्होंने कहा प्रभु कितनी है ये, 16108 है, तो फिर दिन कितने लगेंगे? और दिन क्या भैया, वर्ष लगेंगे 40 से ऊपर वर्ष भोजन में एक एक दिन के में। बोले हाँ भैया, महाराज फिर कृपा रखिए आप, ये भोजन नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा अरे भैया एक एक दिन के भोजन में तुम ना कर रहे हो। बोले महाराज आपके एक एक दिन है, मेरे को 40 से ज्यादा वर्ष लग जाएंगे ना। उन्होंने कहा भाई लगता है तो क्या हानि है? नहीं महाराज, पीछे घरवाली राह देख रही है और बुढ़ा हूँ, यही 40 वर्ष में खत्म हो जाऊं तो इसलिए आप कृपा करिए महाराज। भगवान ने कहा भैया अच्छा, अब ये नहीं कहता अब तुम यो करे कि अपने अपने घर से भी थाल परोस के लाओ। वहां तो महाराज तैयारी थी सब प्रसादी लेकर के 56 भोग थालों में परोस करके ला करके रख दिया सबने। अब बहुत दूर में थाल पड़े हुए हैं, सुदामा से भगवान कहते हैं कि भैया भोजन करो। सुदामा ने कहा महाराज किस थाल में भोजन करूं, इतने थालों में भोजन करूं कि इनकी प्रदक्षिणा करूं, क्या करूं, इतनी दूर में पड़े हुए हैं ये तो। भगवान ने कहा अच्छा बैठो। भगवान बिठा दिए सुदामा को और अच्छे अच्छे पदार्थ लेकर के सुदामा को परोसते हैं। अब सुदामा भोजन करते हैं। आज तक सुदामा ने बिचारे ने इन पदार्थों का दर्शन तक नहीं किया, भोजन तो बहुत दूर की बात है, नाम नहीं जानता इनको क्या कहते हैं। आनंद से सुदामा भोजन कर रहे हैं, भगवान परोस रहे हैं, महाराज उसमें पेशवर और कस्तूरी की सुगंधी आ रही है, भगवत प्रसाद ये द्वारिकाधीश का महाप्रसाद है। अब भोजन करते करते भगवान ने देखा ब्राह्मण ज्यादा खा करके कहीं पेट फाड़ के मर न जा, कहा भैया अब भोजन हो चुका आपका, आचमन कर लो, शाम को फिर भोजन करना। भगवान ने तांबूल दे दिया। तांबूल लेकर सुदामा बैठे पर्यंक के ऊपर। अब भगवान भी पास में बैठे, बातें हो रही। भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं कि सुदामा गुरुकुल से जब तुम अपने घर चले गए और मैं जब मथुरा चला गया, तब से भैया अपना समागम आज हुआ है। अच्छा कहिए मित्र, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? क्यों कि तुम्हारा चित्त बिल्कुल मेरे को ग्रस्त से विरक्त मालूम पड़ता है, ग्रस्त में तुम्हारी आसक्ति नहीं है। सुभैया कहो विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा ने कहा प्रभु अभी तो यहाँ आया हूँ, उसी ने तो भेजा है, विवाह नहीं होता तो मैं आता ही नहीं, उसी की दया से आया हूँ, आपके दर्शन हुए हैं। अच्छा भगवान कहते भैया अरे गुरुकुल में जब रहते थे वहां की बातें याद है सुदामा? सुदामा ने कहा प्रभु मेरे को तुम्हें क्यों याद है? क्यों मेरा तो वो का वो दिन बह रहा है, आप शायद भूल गए तो भूलते हम। अब मित्रों की मजाक की सी बातें हो रही है। भगवान ने कहा भैया वो बात याद रहेगी तेरे को, एक दिन के समय में गुरु माता ने घर में ईंधन नहीं था, कहा बेटा जाओ जंगल में ईंधन लेके आओ। अपन दोनों ईंधन लेने के लिए गए, जंगल में जाकर के ईंधन को इकट्ठा किया, गट्ठे बांध करके तैयार हो गए। अब सिर पर उठाया करके चलना है, उसी समय में आंधी आ गई। आंधी आने से छहर गए, भी आंधी निकल जाएगी फिर चलेंगे, इतने में बरसात आने लगी, बरसात बंद होगी जब चलेंगे। विचार किया, अब बरसात जो बरसने लगी रात भर बरसती रही महाराज धराकी के साथ में। अंधेरी रात्रि, रास्ता दिखता नहीं, जल दो तरफ भरा हुआ है, वृक्ष के नीचे अपन दोनों खड़े थे, ठंडी बज रही है, पानी पड़ रहा है। वो दिन भैया वो रात्रि याद है सुदामा। फिर प्रातः काल जब घर आए तो गुरुदेव ने बड़ा प्यार किया कि बेटो तुमने हमारे लिए बड़ा कष्ट उठाया, बड़ी तुमने सेवा की है। फिर गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, उनकी कृपा से भैया सब विद्या आई और आज सब प्रकार का आनंद उन्हीं की कृपा से हो रहा है। भैया वो बात याद है? सुदामा ने कहा प्रभु आपके साथ में और मेरा विद्या अध्ययन करना पढ़ना ये केवल आपकी लीला विडम्बना मात्र है ना। इस प्रकार बातें हो रही है। अब सुदामा ने विचार किया कि मैं भगवान के भेंट के लिए लाया था वो वस्तु अब मैं भगवान को नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा कि मैं अनुमान लगाता हूँ कि ऐसे तंदूर तो यहाँ भिखारियों को भी नहीं दिए जाते होंगे। जो भगवान के यहाँ मैंने महाप्रसाद लिया है महाराज अलौकिक, अब भगवान को मैं यहाँ क्या लंका को मुंह नहीं दिखाऊं, ये भेंट किस प्रकार भगवान को मैं दूं। इस प्रकार मन में सोच हो रहा है कि भगवान देख न ले, मांग न ले, अब तो जैसे लाया वैसे ही ले जाऊंगा। क्यों विचार करता हुआ सुदामा उस पोटली को अपने खाट के मायने दबाई हुई थी ना, तो कहीं भगवान देख न ले, उसको यूं हाथ से पीछे हटाता है तो बाहर उधर चली जाती, उधर से हटा तो इधर अगर आ जाती। बेचारे की वो खाट भी तो बड़ी दुबली खाट थी, अब वो पोटली कहाँ अट सकती है उसमें। भगवान ने देखा ब्राह्मण बड़ा कष्ट में है, आखिर में भगवान को पूछना पड़ा, अच्छा भैया जी हमारे भावज ने हमारे लिए कुछ संभाल भेजी या नहीं भेजी। सुदामा ने देखा कहीं देखने दी है, तो वो फिर उस पोटली को दबाने की कोशिश कर रहा है इधर उधर। भगवान ने विचार किया कि थोड़ी चीज है इसलिए संकोच होता है, तो भगवान ने वहाँ यही श्लोक जो श्रीमद भगवद गीता के 9वें अध्याय में 26वां श्लोक है, वही श्लोक यो का यही भगवान ने वहाँ कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या, पत्र पुष्प फल जल, जो कोई भक्ति से मेरे को देता है उसको मैं स्नान ही प्रीत आत्मा तत्काल बड़े प्रेम के साथ में पा लेता हूँ। तो भगवान कृष्णचंद्र ने कह दिया इतना, परंतु सुदामा को हिम्मत नहीं हुई कि मैं भगवान के सामने ये भेंट रख। भगवान ने विचार किया कि भाई कोई तो भक्त होते हैं सो भेंट रखते हैं, और कहीं कहीं मेरे को खोज के लेना पड़ता है, तो यहाँ इससे खोज के लेनी पड़ेगी। भगवान ने क्या किया, जो खाट में दबाई हुई पोटली थी उसको पकड़ ली। पकड़ करके भगवान कहते हैं, जो भाभी हमको दियो सो काहे नहीं दे, चाप गाठरी खाख में रहे कहो कई है। इस प्रकार कह करके भगवान ने खींची, उधर सुदामा ने कुछ दबाई तो वो तो महाराज जीर्ण वस्त्र था, जीर्ण पट पट छूटी परे बिखर गए तही ठो, वो फट गया वस्त्र तो, और महाराज वो कंकी थी बिखर गई। भगवान श्याम सुंदर सज्जनों देखिए, भगवान सारे जगत को भरण पोषण करने वाले हैं, मगर भक्तों के लूखे सूखे के भगवान भूखे रहते हैं, भाव के भूखे हैं भगवान। अब भगवान जैसे कोई कितने दिनों का भूखा और अन्न को देख करके टूट पड़ता है, इस प्रकार भगवान सुदामा के तंदुरों पर टूट पड़े। आपके पीताम्बर से उन सारी कहियों को इकट्ठी की, इकट्ठी करके एक मुट्ठी भर करके भगवान अपने श्री मुखारविंद में अर्थात धर करके चबाने लगे। चबाते हुए रहा, इतना स्वाद आया भगवान को, उस स्वाद में मस्त हो करके, और महाराज सुदामा ने इतनी देर कर दी देने की, उसके लिए उलाहना देते हुए भगवान ने कहते हैं, वाह सुदामा भैया तुम्हारी आदत नहीं जाती, आगे चना गुरु मात दिए चलिए तुम चा बह में नहीं दीने, श्याम कहे मुस्काय सुदामस चोरी की पानी में हो जो प्रवीणे, गांठड़ी खाक में चाप रही तुम खोली नाही सुधार सभी ने, आ गली बानी अजून तजी तुम तैसे ही भा भी के तंदुल कीने। भगवान कह रहे हैं कि सुदामा, अरे भैया जब अपन गए थे वन में ईंधन लाने के लिए, गुरु माता ने आज्ञा दी, तब गुरु माता ने भोजन करने के लिए चने की पोटली बांध के दे दी, वह थी मित्र तुम्हारे पास में, अब रात्रि हो गई भूख लगी दोनों को, अंधेरा था पास में तुम खड़े थे मगर दिखते तो थे नहीं मेरे, तुम नहीं दिखते तुम, मैं तुमको नहीं दिख रहा था, अब लगी भूख तो आप तो चबाने लगे, और मेरे को भूख लगी थी तो आप जब चबा रहे थे मुंह बजा, मैंने कहा सुदामा तो आप मुंह भर करके मुंह करते रहे मगर मेरे को नहीं दिया, तो भैया क्या आज वो भाभी के तंदूर भी आपने विचार किया खाने का, मगर अब मैं कैसे खाने दूंगा जब तो बालक था, अब तो मैं नहीं खाने दूंगा आपको। यूं कहकर के भगवान दूसरी मुट्ठी फिर आरोप रहते हैं। जब दूसरी मुट्ठी भगवान आरोपते हैं चबाते हुए भगवान कहते हैं भैया सुदामा वाह वाह क्या स्वाद कहूँ इसका, भोजन तो बहुत भय स्वाद लिए दो बेर, सुदामा के तंदुर और भिलनी के दो बेर किया। बाल्यावस्था में मैंने बहुत प्रकार से मेरे को मैया यशोदा ने भोजन करवाया, ये स्वाद उनमें नहीं आया। माता देवकी जी ने बहुत से अनेक प्रकार के पदार्थों का भोजन करवाया, ये कभी नहीं आया। रुक्मिणी जी को आज लेकर के 16,108 रानियां नित्य प्रति अनेक प्रकार के पदार्थ भोजन करवाती हैं, मगर भैया ये स्वाद तो उनमें भी नहीं है। वाह वाह ये कहाँ के तो तंदुर लाया है, क्या भर के रस लाया भैया, बड़े रसीले बड़े स्वादिष्ट है। यूं भगवान कहते हुए फिर तीसरी मुट्ठी उठाते हैं भगवान। हाँ अत्यंत स्वादिष्ट है इसलिए भगवान ले रहे हैं। नियमित रुक्मिणी जी ने देखा गजब हो गया, क्यों कि भगवान की लीला को तो रुक्मिणी जी जानती हैं, ये ब्राह्मण के तंदुर खा नहीं रहे हैं। यहाँ प्रभु की लीला हो रही है, ब्राह्मण को दान दिया जाता है, ऐसा दानी कौन होगा संसार में। एक ही दाल सिरो मणि साचो जही जाते ही तही जाचक तापस फिर बहु नाचन नाचो। संसार में यदि दानी है तो भगवान, क्या पूछिए महाराज। जिस समय में एक मुट्ठी में एक लोग और दूसरी में दो लोग की संपत्ति दे दी, तीसरे लोग को देने की भगवान ने जब तैयारी की, महाराज घबरा गई कमला, लक्ष्मी घबरा गई। लक्ष्मी ने देखा प्रभु तो अब महाराज ब्राह्मण को देने लगे हैं, सर्वस्व दे देंगे तो इतने महाराज बाल बच्चे अपने घर वाले बच्चों को कहाँ रखेंगे, इनको भगवान को तो यही ध्यान नहीं है। तब महाराज रुक्मिणी ने हाथ पकड़ करके और भगवान को ठहराया। हाथ गहे हरि को कमला कहनाथ कहा तुमने चित भारी, हाथ गहे हरि को कमला कहनाथ कहा तुमने चित भारी, काय के मुट्ठी दुई प्रभु नाथ कियो द्विज को दुई लोक बिहारी, काय के तीजी मुठी अवनाथ कहा निजबा सखी आस बिचारी, ब्राह्मण आप समान कियो अरु आपन हो वन चात भिखारी। भगवान से रुक्मिणी जी कहेंगे प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, दो मुट्ठी में दो लोग की संपत्ति दे रही, तीजे मुट्ठी में त्रिलोक की दे दोगे तो अपने बाल बच्चों को कहाँ रखोगे, ब्राह्मण को तो आपने समान कर दिया, क्या आप भिखारी बन जाओगे। भगवान कहते हैं क्यों समय विष पाम कियो मोह कारण ले न दियो इक फंका, क्यों समय विष पाम कियो मोह कारण ले न दियो इक फंका, ब्राह्मण लोक तृतीय कुदैत करी जिय में अपने क्यों शंका, भामिनी मोहि जि माया भली विधि कौन रहो जग में नर रंका, लोक कहे हरि मित्र दुखी अब यह न सहो मुत जात कलंका। भगवान कहते हैं अरे रस में तू विष क्यों घोल रही है, मेरे को एक फाकी क्यों नहीं लेने देती, क्योंकि लोग कहते हैं कि भगवान का मित्र दुखी है, ये बड़ा मेरे को कलंक लगता है, लेने ने देने ने इसको त्रिलोक। उन्होंने कहा महाराज बात ठीक है, मगर भक्तों के घर का जो प्रसाद आया है तो क्या घर का स्वामी मालिक अकेले ही खा जाना चाहिए, आपके भावज लगते हैं तो हमारे भी भाभी जी लगते हैं जिन्होंने भेजा है, तो वे प्रसाद तो हमें भी मिलना चाहिए। भगवान ने कहा अच्छी बात दे लो तुम लोग, एक मुट्ठी रुक्मिणी जी को दे दिया। बाकी सब रानियों ने कहा क्यों जी, रुक्मिणी जी आपके भाभी जी लगे तो हमारे क्या सगी जी लगे, हमारे भी भाभी जी हैं, हमें भी प्रसाद मिलना चाहिए। भगवान ने कहा देखो भाई बात यह है, अब तुम्हारे झगड़ा होगा। बोले क्यों, एक मुट्ठी तो तंदूर है, तुम 16108 हो, एक एक कणी भी पांच नहीं आई, जिसके पांच नहीं आई वही तो कहेगी कि मेरे पांच नहीं आई तो झगड़ा होगा। भगवान ने कहा लो मैं प्रसाद देता हूँ। भगवान ने ले करके वो मुट्ठी और उसको खूब बारीक पीस करके जब मैं घोल एक एक आचमनी सबको प्रसाद दे, सबको प्रसाद जब मिल गया उस समय में सब प्रसन्न होकर के सबने प्रार्थना की, प्राणनाथ आपके मित्र यदि भोजन एक एक दिन नहीं करते हैं तो कम से कम इनके चरणारविंद तो हमारे भवन में लग जाए जिससे भवन पवित्र हो जाए। भगवान ने कहा हाँ ये बात तो होनी चाहिए। भगवान ने कहा सुदामा भैया सब रानियों के भवन में चल करके और पवित्र करो, आपके चरण लग जाए तो ये सब मान लेंगे कि हमारा भवन पवित्र हो गया। भैया ये तो करना ही होगा। सुदामा ने पूछा महाराज एक एक भवन की सीढ़ियां कितनी कितनी। भगवान ने कहा भैया सीढ़ियां तो किसी के 10, किसी के 15, किसी के 20, तो महाराज सब कितनी होगी लाखों की तादाद पर। तो महाराज कोई गिरनार चढ़ना है ये तो चढ़ते चढ़ते उतरते उतरते मर जाऊंगा मैं तो। भगवान ने कहा भैया बात तो ठीक है, घरों में चलना तो होगा कि महाराज कैसे चलो, अच्छा यूं करो तो गरुड़ जी को बुलाओ, गरुड़ जी के ऊपर चढ़ो और गरुड़ जी पर चढ़ करके सीढ़ियों नहीं चढ़ना पड़ेगा, घर घर में गरुड़ जी उतार देगी फिर चल जाना वहां। उनने कहा महाराज बात तो आपने ठीक कही मगर गरुड़ के ऊपर भी तो 16108 दफे तो चढ़ना और 16108 दफे उतरना, इतने में पूरा हो जाऊंगा मैं। भगवान ने कहा भाई हरेक काम में तुम तो ना ना कर देते हो, ये क्या बात। ने कहा महाराज अब ना करने की बात ही तो है, आपका मामला कोई घर एक तो है दो नहीं, 16108 घरों में कैसे मेरे से जाना जाएगा। भगवान ने कहा भाई अच्छा चलो एक बात कहता हूँ तुम्हें, 16108 दफे गरुड़ से नहीं उतरना पड़ेगा, एक दफे यहाँ से चढ़ो पीछे यहीं आके उतरो। ऐसी युक्ति बताऊं तो कैसे, जैसे गरुड़ के एक कंधे पर तुम बैठ जाओ एक तरफ बैठ जाऊंगा मैं और गरुड़ को आज्ञा दे देंगे सब घरों में गरुड़ जी पधारेंगे और गरुड़ जी बैठ जाएंगे नीचे, जब गरुड़ नीचे बैठेंगे तब तुम्हारे चरण लग जाएंगे नीचे तो वह रानी मान लेगी कि हमारा घर पवित्र होगा, ऐसे तो कर लें। कहा महाराज आपकी मर्जी कर लो और क्या है, गरुड़ जी को आज्ञा है भाई आ गए गरुड़ जी एक कंधे पे बैठ गए महाराज भगवान श्याम सुंदर, एक कंधे पे बैठ गए सुदामा, चले एक एक घर में जाके गरुड़ जी जहाँ नीचे विराजमान होते हैं सुदामा जी के चरण लग जाते हैं, उसी समय भगवान ने जो दान दिया था ना गुप्त दान, इसी प्रकार रानियों ने भी सुदामा के लिए अपने जैसा एक महल है वैसा एक एक महल, एक एक गाय, एक एक घोड़ा, एक एक हाथी, एक एक महसैया, एक एक प्रसाद ओढ़ने का, एक एक बिछाने का, मानो जितनी चीजें ग्रस्त के घर में होती है वो सारी एक एक एक एक एक एक महज सुदामा को दे दी, एक एक दास, एक एक दासी इत्यादि सब कुछ दे दिया। अब यहाँ तो इन्होंने एक एक दिया, सुदामा के हो गए वहाँ 16108 सब चीजें पहुंच गई पहले से, सुदामा भी यही है, सुदामा को पता ही नहीं है भगवान ने क्या दिया क्या नहीं दिया। इस प्रकार सुदामा की, क्योंकि सुदामा की कोई इच्छा ही नहीं थी, रानी की स्त्री की इच्छा थी, स्त्री को आप पहले ही भगवान ने पहुंचा दिया। अब यहाँ सुदामा सब घरों में घूम करके आ गए भगवान के वहाँ रुक्मिणी जी के भवन में विराजते हैं। नित्य नित्य द्वारावती प्रभु दिखलाई आप, भरे बाग अनुराग अहान व्यापहिता। नित्य प्रति भगवान द्वारिकापुरी की सैर करवाते हैं, बगीचे ले जाते हैं, कभी लालबाग ले जाते हैं, कभी वृंदावन बाग ले जाते हैं, अनेक बागों में भगवान उनको भ्रमण करवाते हैं, खूब आनंद से दिखाते हैं। अब महाराज बहुत दिन हो गए, सुदामा ने प्रभु से प्रार्थना की प्रभु अब तो दास जाने की इच्छा कर रहा है, भैया सुदामा बार बार आना थोड़ा ही बनता है, आ गए हो बैठे हो। निका प्रभु बहुत दिन हो गए घर राह देखती होगी बिचारी ब्राह्मण की, जाने की इच्छा है चकल जा। उस समय भोजन करके सुदामा तैयार हो गए, भगवान भी साथ में पहुंचाने के लिए, यह नहीं कि कहीं घोड़े पर गाड़ी पर बग्घी पर बैठा के पहुंचा देना। जैसे आए वैसे ब्राह्मण को पहुंचाने के लिए भगवान गए, साथ में जाते हैं, बातचीत करते हुए जाते हैं, भैया फिर जल्दी दर्शन लेना हो, कहीं जल्दी आना हो, अब भूल मत जाना सुदामा हो, आप ही का घर है। क्यों बातें करते करते जा रहे हैं, भगवान को कहा प्रभु अब आप पधार जाए, बहुत दूर पधार गए हैं, अब मुझे तो जाना ही है, आप क्यों कष्ट करना है। भगवान ने कहा भाई चलो, तो सामने वृक्ष दिख रहा है ना, वहाँ तक जाए। वहाँ जाते हैं जाते करते करते, फिर कहे वहाँ वो सामने वृक्ष दिख रहा है वहाँ तक, क्यों करते करते भगवान बहुत दूर आ गए। सुदामा ने कहा प्रभु पधार जाए। आखिर में दोनों मित्र कंधे से कंधा लगा करके मिल करके और विदा होते हैं। सुदामा जी तुम्हारे उलट और भगवान श्याम सुंदर द्वारका जी का भी, अब एक को एक घिर करके देखते हैं। आखिर में भगवान जब द्वारिका में प्रवेश हो गए, अब महाराज सुदामा मस्त हुआ जा रहा है। कहा क्या कह रहा है, अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्टा ब्रह्मण्य कामया, भगवान का ब्रह्मण्य देवपना मैंने आज देखा है। भगवान ब्रह्मण्य देव तो है ही, मगर मैंने आज देखा। कहां दरिद्र पापियान कृष्ण, कहां तो मैं दरिद्र पापी और कहां श्री रसाकर लक्ष्मी के पति भगवान इतना मेरा आदर किया है। बाहुध्याम परिरंभ कर, जैसे अग्रिम की समान बड़े भाई से जैसे मिलते हैं, इस प्रकार मेरे से मिले हैं और मेरे को उत्तर बिठाया। जिनके चरणारविंदों को ब्रह्मादि देवता धोते हैं, वह भगवान मेरे चरण धोया है। क्या बात दयालु, क्या कृपालुता है आपकी। तो कैसे मित्र मिले हैं मेरे, तो उस जन्म जन्मांतर में कि श्याम सुंदर मित्र मिले, हमारे तो यही मित्र मिले। अच्छा, और एक कृपा बड़ी भारी की उन्होंने, तो कुछ दिया नहीं, बड़ी कृपा की, यदि देते तो ये आफत कौन ले जाता और मेरी पदार्थों में आसक्ति हो जाती, बड़ी कृपा की होगी। अब मामला एक रहा, घर जाते ही वो सामने आएगी, पूछेगी क्या राय, अपने सीधा मामला कह देगी, भाई मांगा मैंने नहीं दिया उन्हें नहीं, सीधी बात। बड़ी समझदार है, बुद्धिमान है, लड़ेगी नहीं, मन ही मन से समाधान करते हुए महाराज पहुंचते हैं अपने नगर के पर। भगवान श्याम सुंदर ने क्या लीला रखी है, सुदामा देख रहे हैं महाराज नगरी को, अगर बगर ज्योति छाय रही मगर हाथी घोड़ान को सोर है, सोनन के महल चौपर के बाजार दुकानन की कतार कहो हो रहा है, भीड़ भाड़ धक्का पेड़ कहूँ जिस देखिए, द्वारिका पे दोनों यहाँ त्यागन को जोड़ है, रहवे को छाड़ है, काऊ सो पिछान मेरी, बिना जाने बसे कोई हाड मेरे को है। रामा जी डर रहे हैं, ये क्या नगर हो गया, ये क्या कहाँ के पुरुष हो गए, अरे भैया कोई मेरे को मारेगा तो नहीं, कूटेगा तो नहीं। क्यों महाराज विचार करते डरते डरते जा रहे हैं, जहाँ अपने आपको कुटिया थी वहाँ तो जाके देखते तो बड़ा भारी महल झुक रहा है। महाराज देख करके सुदामा विचार करते हैं, अरे यहाँ तो मेरी राम कुटिया थी, मंदिर देख डरे हो सुदामा, मंदिर देख डरे हो मंदिर देख, यहाँ रही मेरी राम कुटिया, शोकुंद्रक उतरे उतरे हो, यहाँ रही मेरी राम कुटिया, शोकुंद्रक उतरे उतरे हो, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे हो मंदिर देख। जड़ी घड़ी झरो के परम सुंदरी, ताके द्वार अरे हो, खड़ी झरो के परम सुंदरी, ताके द्वार अरे हो, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे हो मंदिर देख। पहली पवर गजहस्ती आजस, दूजे तुरंग खरे हो, पहली पवर गजहस्ती आजस, दूजे तुरंग खरे हो, तीजे पवर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है श्री सुदामा चरित, इसका कैसेट संख्या है 165।